tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 25 kwietnia od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Świat się zacznie bać. Policja wszystko. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Czwartek, 25 kwietnia przed nami, to 115 dzień tego roku. No, jeszcze kwadrans i wzejdzie słońce. No, przynajmniej pan synoptyk tak zapewnia, że będzie z nami prawie do 20. Dzień potrwa ponad 14,5 godziny. Dariusza, Elwiry, Jarosława, Kaliksta, Marka i Wasyla, dziś imieniny, składamy najlepsze życzenia. A niech będzie, trzymamy się tej nomenklatury słońca. Słońca bez końca dziś nie zabraknie, choć będzie się chmurzyć na południu i na wschodzie. Miejscami na północy przelotnie popada deszcz. Do tego na Pomorzu, Warmii, Mazurach oraz na Mazowszu możliwe burze. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, choć jeszcze nad morzem oraz w rejonach burz porywisty. No i na termometrach to chyba co nas najbardziej cieszy, choć w wielu miejscach rzeczywiście susza, więc ta temperatura nie będzie sprzyjać. Od 21-22 stopni na wschodzie, 25 w większości regionów, w tym w centrum kraju, nawet do 27 dziś najcieplej na Dolnym Śląsku. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. Dziewięć minut po godzinie piątej, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się między innymi rządowym projektem nowelizacji prawa oświatowego, który umożliwi dyrektorom szkół bądź organom prowadzącym szkoły klasyfikację uczniów egzaminu maturalnego. Zgodnie z nim w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matur, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorom szkół. W przypadku, gdy ani rady pedagogiczne, ani dyrektorzy szkół tego nie uczynią, stosowne decyzje podejmie organ prowadzący, czyli w przypadku szkół publicznych samorząd. terytorialny. Sejm rozpocznie też pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zakłada on wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. To kolejny projekt tzw. piątki Prawa i Sprawiedliwości. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji prawa o transporcie drogowym. Przepisy zwane popularnie Lex Uber upraszczają licencje taksówkarskie, ale pozwalają też działać kierowcom pracującym za pośrednictwem popularnych aplikacji. Z zagranicy, choć też polskie akcenty, premier w Bratysławie weźmie udział w szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Politycy mają rozmawiać m.in. o pogłębianiu współpracy gospodarczej i partnerstwie politycznym. Dodajmy, że to kolejne, trzecie spotkanie w tym formacie. Wcześniej przedstawiciele rządów państw Grupy V4 i Japonii spotykali się w Warszawie. To było w 2013 roku oraz w Brukseli w roku ubiegłym. Dziś w Grecji Wielki Czwartek, zwany też Czerwonym, w niektórych regionach tego kraju wywiesza się na balkonie lub w oknie czerwony materiał, który symbolizuje krew Chrystusa. Tym samym rozpoczynają się ostatnie przygotowania do Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielki Czwartek w całej Grecji gospodynie domowe barwią jajka na czerwono. Po ogłoszeniu Zmartwychwstania Chrystusa w sobotę o północy Grecy będą stukać się jajkami, składając sobie nawzajem życzenia. W greckiej Macedonii dawniej, tak długo jak wisiał na zewnątrz domu czerwony materiał, kobiety nie prały ani nie wywieszały ubrań, bo stanowiło to zły znak. Natomiast pierwsze zabarwione jajko razem ze specjalnym wielkanocnym ciastem zwanym cureki wysyłały teściowej. Ten drożdżowy, aromatyczny wypiek gospodynie tradycyjnie przygotowują właśnie dziś. Podobnie jak czerwonych jajek, nie może go zabraknąć w żadnym greckim domu. Często gospodynie dają je też w prezencie znajomym i osobom, których domy odwiedzają w czasie świąt. Rano w Wielki Czwartek wierni uczestniczą w liturgii, a wieczorem kobiety, młode dziewczęta zaczynają stroić epitafio, symboliczny grób Chrystusa. Tak świętuje się w Grecji. Dziś właśnie Wielki Czwartek. Więcej o tym z kraju i z zagranicy w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Na budziku prawie 12 po piątej. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy, szeleścimy prasą i oczywiście także jak to wiosną, rzecz jasna, towarzyszą nam odgłosy zza okna. No, może coś tam będzie słychać. Być może, być może. No, ale pośród szelestu prasy zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. Powrót do wcześniejszej emerytury i dobrowolny wybór czasu pracy. Takie między innymi propozycje mają doprowadzić do bezbolesnego zwiększenia pensum. Dziennik poznał główne założenia opracowywanego na Nowogrodzkiej planu. Osoby odpowiedzialne w PiS za edukację są już po pierwszych rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes zlecił im sformułowanie na piśmie propozycji dla nauczycieli. Kluczowym elementem ma być właśnie zwiększenie czasu pracy, nawet do 24 godzin tygodniowo. Jednocześnie na rok lub dwa proponuje się przywrócenie w karcie nauczyciela przepisu, który pozwoliłby nauczycielom odejść na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 lat w oświacie z tak zwaną kredą, niezależnie od wieku. Ten przywilej został nauczycielom odebrany w 2008 roku. Eksperci z PiS szacują, że z takiego rozwiązania mogłoby skorzystać około 100 tysięcy nauczycieli i dzięki temu rząd wytrąciłby związkowcom argument, że zwiększenie pensum doprowadzi do lawinowych zwolnień. Prezes Kaczyński ma ofertę dla nauczycieli. Szczegóły tych założeń poznał Dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że giełdowi inwestorzy mogą patrzeć w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Tak oceniają uczestnicy debaty rynkowej Pulsu Biznesu. Najbliższe miesiące dla inwestujących w akcje nie będą łatwe, jednak wraz z upływem czasu pojawiać się będzie coraz więcej pozytywów. Mimo wyraźnego odbicia indeksów na początku roku o przełomie jeszcze mowy być nie może. Podrabianie strat przebiegało przy niskich obrotach i było efektem cofnięcia podaży. Drugie półrocze przyniesie poprawę, tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że od 15 lat, czyli od uchwalenia Dnia Flagi, możemy ją wywieszać zawsze, bo w PRL drugi dzień maja flagę państwową trzeba było zdjąć. Tak mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. W rozmowie z Rzeczpospolitą przypomniał, że przy okazji decyzji o ustanowieniu Dnia Flagi zdecydowano również, jakie mają być zasady dbania o flagę. Nie powinno na przykład dotykać ziemi czy wody, nie powinna być pobrudzona, możemy ją umieszczać na masztach, które stoją obok naszych domów. Maszto za to nie powinno się umieszczać na budynkach mieszkalnych. To jest możliwe jedynie w przypadku budynków użyteczności publicznej. Flaga powinna być barwy śnieżno-białej i karmazynowej. Jak podkreśla dyrektor Biura Programu Niepodległa, po fladze nie można pisać. Zgodnie z obowiązującym prawem pewne symbole może umieszczać na niej wojsko. Przykładem jest bandera. Nie można na niej umieszczać napisów, nawet pozdrowień dla papieża. O flagę należy dbać, zaznacza Kowalski w drodze w rozmowie z gazetą z Rzeczpospolitą. No i pytane o kampanię hashtag Moja Flaga, organizowaną przez Biuro Programu Niepodległa, mówi, że kampania ma zachęcać nas, Polki, Polaków oraz przyjaciół Polski do wywieszania biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi, czyli właśnie 2 maja. Ambasadorami akcji mogą być wszyscy, którzy zrobią zdjęcie, następnie podzielą się nim z bliskimi w mediach społecznościowych właśnie z takim oznaczeniem Moja Flaga czy Niepodległa. No a w ramach akcji flaga zostanie wyświetlona także na największym budynku w centrum Warszawy. Ponadto harcerze też będą rozdawali wlepki zapraszające do wywieszenia flagi i włączenia się do wspólnego świętowania. Więcej o tym w Rzeczpospolitej i pewnie im bliżej 2 maja też o tego typu akcjach będziemy mówić. Na z prasy więcej po godzinie 6.30. Już teraz polecamy i zachęcamy do słuchania porannego. Zapraszamy. Prawie 20 minut po 5. Za chwilę muzyczny kalendarz. Thank you. Amok i Terrific Sunday, nowe nagranie w trójce. 23 minuty po godzinie 4 z muzycznego kalendarza. Rok 1917, 102 lata temu urodziła się amerykańska pieśniarka jazzowa, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek w historii tego gatunku muzycznego. Także występująca w innych gatunkach, prezentująca się w swingu czy bebopie. Nazywana pierwszą damą jazzu. Zmarła w 1996 roku. Ella Fitzgerald. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an isle of joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an isle of joy. Choć to nie niedziela w muzycznym kalendarzu Ella. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. Co działo się 25 kwietnia w historii? A no, między innymi 275 lat temu zmarł Anders Celsius, szwedzki fizyk i astronom, profesor Uniwersytetu w Uppsali, twórca stustopniowej skali temperometrycznej, zwanej później jego imieniem. Był także autorem prac z zakresu astronomii, fizyki i geofizyki. Anders Celsius. 145 lat temu urodził się Guglielmo Marconi, włoski elektrotechnik, pionier radiotechniki, wynalazca radia. W 1902 roku zyskał łączność radiotelegraficzną przez Ocean Atlantycki wraz z takimi sławami jak Ørsted, Faraday, Hertz, Tesla, Popow i Edison. Jest uznawany za ojca radia. Zresztą w 1909 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Zmarł w 1937 roku. Tesla walczył z Marconim o patent na radio, dowodząc, że wynalazek Marconiego stosuje bez jego zgody wcześniej opatentowaną przez Teslę cewkę, ale długie procesowanie się doprowadziło Teslę do bankructwa. Ostatecznie dobił Teslę fakt przyznania Marconiemu Nagrody Nobla za skonstruowanie radia, mimo że korzystał on przy tym z teorii stworzonych właśnie przez Teslę. Ironią losu jest też to, że ostatecznie odwołanie się Tesli w sprawie patentu na radio do Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych zostało wygrane, ale już po śmierci samego Tesli w 1943 roku. Ot takie to także i prawne początki radia. 66 lat temu dwaj genetycy, James Watson i Francis Crick, na łamach magazynu Nature oznajmili światu o odkryciu trójwymiarowej struktury DNA, słynnej spirali, za którą to w 1962 roku otrzymali Nagrodę Nobla. 51 lat temu zmarł Tadeusz Bocheński, konferencjer, pierwszy speaker warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. W 1995 roku zmarła Ginger Rogers, amerykańska aktorka i tancerka, a dwa lata temu zmarł krytyk filmowy i teatralny Zdzisław Pietrasik. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych i tak 74 lata kończy Michael Kogel, muzyk Los Bravos. Rozgrzewka także w muzycznym kalendarzu. Tak się zastanawialiśmy wczoraj, przedwczoraj nad tym pyłem znad Sahary. Niektórzy mówili, to przecież natura, to przecież natura. Się okazuje, że pył znad Sahary, choć naturalnego pochodzenia, też jest smogiem. No i alergolodzy alarmują, że wdychanie tego pyłu może być groźne dla alergików. No więc to nie najlepszy czas dla alergików właśnie. Po 5:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Jeszcze wieje, ale ciepły ranek. Pogodnie, choć będzie się chmurzyć. Po południu na wschodzie i północy kraju przelotnie popada deszcz. Do tego burze na Pomorzu, Warmii, Mazurach oraz na Mazowszu. Wiatr południowy, południowo-wschodni, już słaby i umiarkowany, ale nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. No i ciepło, by nie powiedzieć bardzo ciepło. Jutro jeszcze cieplej. Dziś od 21 stopni na wschodzie. W większości regionów, w tym w centrum kraju 24-25 stopni. Najwyższa temperatura na Opolszczyźnie oraz na Śląsku Opolskim do 27 stopni. I see Kolejna data w muzycznym kalendarzu i urodziny z najlepszymi życzeniami, a to CCR pojawili się, bowiem 74 lata temu urodził się Stu Cook, basista formacji Creedence Clearwater Revival, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 25 minut szósta, kolejne ważne wydarzenie w historii muzyki, choć może nie postać pierwszoplanowa, ale też honorujemy takie osobistości. W 1933 roku urodził się Jeremy Jerry Leiber, amerykański autor tekstów, który to wraz z kompozytorem Mike'em Stollerem napisał standardy rockowe. Zmarł w roku 2011, a między innymi spod jego pióra wyszła taka perełka. And the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jail. Let it rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jail and rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail hot rock with me. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block. Bugsy turned to Shifty and he said, "Nicks, Nicks, I wanna stick around, I wanna get my kick." Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block dancing to the jail. Let it rock. Dancing to the jail. Dancing to the jail. Elvis w muzycznym kalendarzu z rana, jak i to każdy może dopowiedzieć. Pan Marcin pozdrawia z Filadelfii, też ciepło, choć jeszcze u mnie wczoraj. Sygnał od pani Kingi, kłaniamy się nisko, ćwierkają wróbelki, ćwierkają z samego rana te ptasie trele. No już nie aż tak bardzo zagłuszane przez silny, porywisty wiatr. W Puszczy Knyszyńskiej 9 stopni, to informacja od pana Piotra, który to podąża do wymarzonej fabryki. Pierwsza zmiana czeka. Sygnał od pana Tomasza Alkobar też na słuchu i jak zwykle gorące pozdrowienia. 20 stopni Celsjusza to temperatura odczuwalna. No i u nas tutejszy piątek już. Od pana Michała z Wrocławia 12 stopni to nie mało, tyle że we Wrocławiu dziś rano się udało i wiatr jak wczoraj już nie goni. Pani, nasza wierna słuchaczka, pani Magda z Żywiecczyzny podlicza, skrupulatnie podsumowuje co działo się przedwczoraj. 4 stopnie, wczoraj 9, dzisiaj 14. Chyba nie ma szans dalej na taką tendencję wzrostową. Pozdrawiamy Żywiecczyznę. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grana wylicza już to w godzinach, że do wylotu na wakacje nieco ponad 1943 godziny. Sygnał od pani Kasi, to zdaje się rekord poranny. Bielany Warszawskie 15 stopni. Obudzone i nie wieje. Spokojnego dnia od naszej wiernej słuchaczki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Za 21 szósta wracamy do muzycznego kalendarza, do najlepszych życzeń urodzinowych i pamiętamy, że Eric Avery, basista Jane's Addiction, kończy 54 lata. We're budzikowe kalendarium muzyczne. Tell me I know what to do to impress them. I'll wear my best smile. Humiliation, I don't really care. I'll be outrageous, I'll be the king of the freak show. To get the exposure, I'll do whatever it takes. To sign the contract, I don't really care. Plastic, I write to the max until meltdown. Then I got feelings, because the only they can never refuse. I don't feel guilty, they shouldn't really have had me. It's all their fault that I got nothing. I really do deserve more in this world of war. I'll be rubbing shoulders with the in crowd, because that's where I belong. With the beautiful people, there's the beautiful people. Check out the beautiful. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza oczywiście pamiętamy o tym, że 61 lat kończy Fish. Także z najlepszymi życzeniami. No jeszcze pan Jacek z Krakowa. I co, dziś nic w kalendarzu? Nic fińskiego? Coś fińskiego. W 1984 roku urodził się Kalle Keituri, fiński skoczek narciarski. Kończy 35 lat. Dziś też urodziny obchodzi fińska łyżwiarka figurowa Laura Lepisto. Coś jednak tam się udało znaleźć. Z najlepszymi życzeniami. No a teraz już kwadrans przed szóstą, jak zwykle w tej porze. Country w budziku przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Keitha Urbana państwo znają. To znakomity gitarzysta, także wokalista, mąż Nicole Kidman, uprawiający muzykę troszeczkę bardziej country pop, country rockową kiedyś w zespole The Ranch. Krótko mówiąc, świetny gitarzysta utytułowany, który poradził sobie ze swoimi słabościami, śpiewa teraz dla państwa piosenkę Once in a Lifetime, raz w życiu. Now we're going all the way. And Myślę, że nagranie Keitha Urbana, mówiąc z Polska, bardzo się Państwu spodobało, takie energetyczne, w związku z tym, że krótkie dość, uzupełnimy następnym. Jeszcze Duo Riders, to jest dziwny dość zespół, znany z jednej piosenki Dear Beer, kochane piwo. Dear Beer. To say adios, and I hope we'll meet again someday. Oh, we're apart.